مجدد یادت نمیشینه، حتی اگه داشته باشی تو کپشینه، پیش میاد یه نفر بگه ای ول اصلش اینه، فر نرفتم بین من و تو فقینه، که هیچ وقت نرفتم از وسط چه نکردم، از قرز با پوزخند و پیش رفتم باعث شد بس نرم بس ندم نم نم نم نشم کم، هرچند ضرر کردم من درک در اومدم از آب و گل، بعدش افتادم توی لجم، بعد نه بود زنگی به اسم رب خورد به سرم، عجب اسم میکنم بهترم، میدونستم هیچ وقت پایان نداره این هدف، ولی این درخت نداره که واسه هر از اون ریشه که زنیخ درست، فکر بخواد بشه با هم طرف، نه کارهای مهمتر است، کارهای مهمتر است، بدن و داف و اسکناس، هرچنه دیده تو حرف هم من بیخش باز، میگذره روزا از دم میپره لنگن، از حرفی گفته نشده دوزی ندف شد، از غز توریت سب شد جنگن، از بس که کام به کام برگ اومد و رفت، میری با خود تو زد و بند، باده ترسی شد و کن، در امید و نمیشه بس، اون روزا دیگه از دست رفت، ایمان هنوز دارم هر چند کن، میام و میرم بعد از من مغز بست، ترس اصلا، تو امروز از فردا چرا، تو وقتی خودم هستم همراه چرا، این شده واسم عقیده که تو خدا از سنا چرا، ها؟ زمین تا بس پشت اب خوشید، چه فایده داره بودن وقتی نیاد ازت نوری، همه به من توپیدن طول سیمه هدفونت تو کوبیدم، تا بیان بگم دردا همه دود میشن، نمیداره قلبم زنگی شرفی که با من همیشه، این رپو میگم که میده همش به همه ینگیزه، مینویزم بشه درهای با سمت نور از این شبای تار، برم جای که نباشه کسی رو ببیشه تو گوشم نوای با ضرب خورده جراس بس علی که نزد تو فریاد، اونی میکنه درکم منو که میزنه به شب به شب و میکنه رو از بدن و درمیره از جهنم و میخونه از بهشت تو شب بازگر جفت چشش، خوردم ولی پس ندادم راه میرم تو این جاده، بازم پرنده میزنه بر تو قفس واسه رویا که جنگل سبز تا که از قفس برای چه کاشی میگیره ازش نفس، کلم بگم مکشق آزادی به بند وصله، عادت به شب تلخه مدلم خوشه به چند خدشه، جوهر قلم به قد وصله، آزادی پنج حرفه نمیده حتی پا به کلام، قانون زیر کفش کران همین شبا میزنه بر از این هوا زمین، نزار قلم تو بنویس از سیغت، چشای من با نور غریبه از اینا بودم فقط چند خطی یفتن آمد تو عکس آینه شد دریفم پس در یه هم پرامی یارم به جوهر و قلم و ورق یه بام رفیقن رب سب فریاد وسیلش، تموم کردن حرفم با من باش تو، امشب و کردن زیر پام این خونه های جدول و من کردم جون دردم بود گفتن حرف حق، ولی نمیذارم باز بشه چه دهن چه بالا پر، تموم کردن حرفم با من باش تو، امشب و کردن زیر پام این خونه های جدول و من کردم جون دردم بود گفتن حرف حق، ولی نمیذارم باز بشه چه دهن چه بالا پر.